piosenka. A jak to wszystko, to Allegro Your Season. Bo wszystko, czego wiosną potrzebujesz, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Izraelskie władze twierdzą, że w ofensywie w strefie Gazy zginęło 13 tysięcy bojowników Hamasu. W serwisie Trójki ważne apele, żeby pamiętać o rowerzystach na drogach. Za chwilę przyjrzymy się przepisom. Trwają bezpłatne badania stópu dzieci na Dolnym Śląsku. Jest to bardzo duże zainteresowanie programem. Rzecznik rządu Izraela powiedział, że od początku wojny w strefie Gazy wojsko izraelskie zlikwidowało 13 tysięcy terrorystów. Dawid Mencer mówił o tym w wywiadzie dla norweskiej telewizji. Dowody pochodzą z samego pola walki. Wiemy, jaka jest liczba zabitych przez nas terrorystów z Hamasu i islamskiego dżihadu. Zabiliśmy co najmniej 13 tysięcy uzbrojonych terrorystów. Nie twierdzę, że dysponujemy listą, nie twierdzę, że mamy ich nazwiska, ale wiemy, że zabiliśmy 13 tysięcy bojowników. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w atakach izraelskich zginęło prawie 37,5 tysiąca ludzi. Z kolei ONZ alarmuje, że zdecydowana większość zabitych to cywile. Rzecznik izraelskiego rządu kwestionował te liczby, podkreślając, że pochodzą z resortu kontrolowanego przez Hamas. Podróżując samochodem podczas majówki, pamiętajmy o rowerzystach i ich bezpieczeństwie. Kierowcy powinni zwolnić i zachować odległość przy mijaniu i wyprzedzaniu. Odpowiednia odległość to metr, a najlepiej półtora albo dwa, przypomina Maciej Sampolski z Polskiego Radia Kierowców. Nie wyprzedzamy, kiedy mamy linię ciągłą, chyba że zmieścimy się w obrębie jednego pasa, i nie wyprzedzamy na przejściu dla pieszych, bo to również jest karane mandatem. Co ciekawe, rowerzystę możemy wyprzedzić na skrzyżowaniu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jak wyprzedzanie jest tą niebezpieczną czynnością i trzeba zachować ostrożność, tak to wyprzedzanie na skrzyżowaniu jest tym bardziej niebezpieczne. Natomiast rowerzyści powinni przede wszystkim wybierać trasy ze ścieżkami rowerowymi. Na jezdni jako uczestnicy ruchu drogowego są zobowiązani do przestrzegania przepisów i zachowania szczególnej ostrożności. Nie powinno mieć miejsca tutaj takie myślenie typu, że ja pojadę, bo mi się uda, bo zdążę, bo zrobię coś, bo się przycisnę, i pamiętać o tym w kontekście rowerzystów, że właśnie jesteśmy tymi mniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego i nas chroni na tym rowerze kask, ochraniacze, ewentualnie strój przed jakimiś obtarciami, ale to jest tylko tyle. W Polsce każdy pojazd powinien poruszać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Nie oznacza to jednak, że rowerzysta ma jechać przy samym krawężniku. Przejazd ma być przede wszystkim bezpieczny dla niego. Chciał kupić w internecie ciągnik, a stracił 46 tysięcy złotych. Poszkodowany to mieszkaniec gminy Radzeń Podlaski. 42-latek wpłacił pieniądze na wskazane przez oszustów konto. Skontaktował się z sprzedającym, który poinformował go, że aktualnie pojazd znajduje się w Szwecji i potrzebuje pieniędzy na jakby zaliczkę, która będzie bezpieczna. Pieniądze będą zablokowane do czasu przyjazdu pojazdu. Mężczyzna wpłacił na wskazane konto 46 tysięcy złotych i niestety przy późniejszej próbie kontaktu ze sprzedającym kontakt się z nim urwał. Mówiła Małgorzata Skowrońska z Policji w Lublinie. Policja po raz kolejny apeluje do wszystkich o ostrożność przy dokonywaniu internetowych zakupów, zwłaszcza gdy w grę wchodzą wysokie kwoty. Duże zainteresowanie pilotażowym rządowym programem bezpłatnego badania stóp dzieci. W przychodni w Kobierzycach, jednej z kilku dolnośląskich realizującej kontrakt, zbadano ponad 700 młodych pacjentów. Wielu z nich miało wady, mówi fizjoterapeutka Kornelia Różnicka. W większości są to rzeczywiście stopy płaskokoślawe, czyli takie, które nam delikatnie zapadają się do środka. Natomiast w postawach ciała, no jest tych trochę tych przodopochyleń miednicy, ale bardzo dużo jest w ogóle wysunięcia tutaj tej głowy, tych barków, zaokrąglone plecy, związane właśnie z tym siedzeniowym trybem życia. Badanie trwa kilkanaście minut i jest to bezbolesne. Nie trzeba mieć skierowania, wystarczy się zapisać. Na Dolnym Śląsku program realizują przychodnie w Kobierzycach, Bolesławcu i dwie we Wrocławiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj niewiele chmur, więcej chwilami na zachodzie. Poza tym wieje silniejszy, chłodny wiatr. Na termometrach natomiast zobaczymy przeważnie od 20 do 21 stopni, na południu do 22. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Wiesz, to trudno, ale staram się jakoś uciec, chociażby w takich lekturach. Wiesz, co teraz czytam? Czytam znakomitą książkę, no niestety zapomniałem autora, to jest angielski historyk o węglu. To jest książka o obecności węgla w historii ludzkości, w kulturze, w cywilizacji, w literaturze. Ciekawa i fascynująca. I to mnie oddala trochę właśnie od tych płomieni getta. No tak, ciekawe. Dobrze. Przygotowałem dzisiaj wybór, specjalnie z myślą o tej naszej godzinie. Wybór subiektywny. Myślę, że wybór ciekawy. Mam troszeczkę melodii takich, powiedziałbym, około żydowskich. Adam Aston nagrywał również bardzo pięknie piosenki żydowskie, czy stylizowane na żydowskie. W wytwórni Syrena Rekord był cały taki nurt, cały taki jeden indeks, który zresztą później bardzo pięknie zogniskował się w tej działalności w połowie lat 30., która polegała na nagrywaniu znanych hitów w wersjach hebrajskich na rynek ówczesny palestyński. Wiązało się to z dużym eksodusem na fali ruchu syjonistycznego w połowie lat 30. Trzeba było też tym ludziom dać troszeczkę muzyki, tej, którą zabierali ze sobą w pamięci, w sercu. I tutaj powstał bardzo ciekawy indeks, który naprawdę daje do myślenia, i też mam dla Państwa dzisiaj troszeczkę z tego indeksu. Zatem posłuchajmy Adama Astona, który śpiewa przepiękną kołysankę żydowską pod tytułem Srulek. W małym żydowskim zaułku dziś gwar, dużo ludzi radość, lamp naftowych żar. Handlarzowi złodziej, syn się dziś urodził, właśnie dostał piękne imię Srul. Ojciec radości aż łzy w oczach ma, bawcie się radujcie, lecz już cicho sza. Srulek oczko zmrużył, bal go pewnie znużył. I kochany, nie znaj, co to ból. Syneczku, drogi Srulku mój, nad tobą czuwa ojciec twój. Do ciebie nie ma żalu, szczęścia twego raz. Dopóki starczy sił, ty w szczęściu będziesz żył. I wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat. Srulek już podrósł, do szkół idzie już, nad nim wiecznie czuwa ojciec anioł stróż. Choć jak wucharuje, syn tego nie czuje, synek wszystko musi mieć co chce. Z pracy wraca ojciec do domu w późną noc, kaszel dusi w piersi, stracił dawną moc. Drżącą ręką siną gładzi głupkę syna i przez łzy do Srulka śmieje się. Syneczku, drogi Srulku mój, nad tobą czuwa ojciec twój. Do ciebie nie ma żalu, szczęścia twego raz. Dopóki starczy sił, ty w szczęściu będziesz żył i wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat. Srulka wesele odbywa się dziś, sale oświetlone, goście bawią się. Srulek dziś bogaty, nie zna swego taty, nawet nie zaprosił go na ślub. Stary, złamany, w oczach wielkie łzy, stoi siwy ojciec, skulony u drzwi. Tak boleśnie szlocha, on Srulka zawsze kocha. To tam ojciec jutro może grób. Syneczku, srólku drogi mój, choć gorzko płacze ojciec twój, do ciebie nie ma żalu szczęścia twego raz. Ty jesteś złota syn, ja tylko stary żyj, bądź zdrów. Ja idę w ciemny, straszny świat. Srólek, przyznacie państwo, a muszę powiedzieć ciekawostkę. To nagranie zostało zrobione w 1933 roku dla wytwórni Syrena Rekord. Jest to utwór Emanuela Szlechtera, wybitnego tekściarza, scenarzysty pochodzącego ze Lwowa, który oczywiście działał w Warszawie. I jak wybuchła wojna, to wrócił do tego Lwowa i tam zginął w getcie lwowskim Emanuel Szlechter. Ale Szlechter, oprócz tego, że pisał piękne piosenki i napisał ich całą masę, zrobił kilka takich, myślę, unikatowych nagrań, ponieważ śpiewa własnym głosem i również ułożył muzykę. I to są w większości tego rodzaju właśnie, jak Srólek, kołysanki. Szlechter w jakimś wywiadzie powiedział, że przywołał jakieś takie zamgły wspomnienia z dzieciństwa, kiedy babcia śpiewała mu, kiedy był mały, nawet nie pamięta co dokładnie, ale mógł w ten sposób stylizować i zostawił po sobie właśnie takie coś. A w tym nagraniu, którego właśnie wysłuchaliśmy, jeszcze jest jeden mały szczegół, mianowicie orkiestrą Syreny dyryguje nie kto inny jak Henryk Wars. A z nami Jacek Leociak, profesor Jacek Leociak. Jacku, mamy okazję spotykać się przy różnych okazjach na całe moje szczęście. Myślę, że jeszcze do tego dojdziemy, bo jest o czym gadać. Natomiast poświęciłeś życie gettu warszawskiemu. Mam przed sobą to wydawnictwo, które jest dla mnie niezmiernie ważne. Sprzed dobrych kilku lat wydane przez IFIS i PAN. To jest Getto Warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście, Jacek Leociak i Barbara Engelking. Proszę państwa, po prostu jeżeli ktoś chce cokolwiek wiedzieć, albo wiedzieć więcej, albo w ogóle zorientować się w tej bardzo skomplikowanej, bardzo złożonej strukturze, w tym państwie w państwie, jakim było getto warszawskie, musi tę książkę mieć. I teraz moje pytanie do badacza jest takie. Co by było, gdyby archiwum Emanuela Ringelbluma schowane w tych cynkowych beczkach po mleku, zakopane w ziemi, nie zostało z tych gruzów, z tego morza gruzów po wojnie wydobyte? Co by wtedy było? Czym byśmy dysponowali? No to pytanie to przejmuje mnie grozą. Bo gdyby tak się stało, że te 10 metalowych skrzyń, w którym mieściła się tak zwana pierwsza część archiwum, i te dwie bańki po mleku, druga część archiwum, nie wiem, przepadły, zginęły, nie wykopalibyśmy ich, a było to bardzo prawdopodobne. No właśnie. Bardzo. W ogóle istnienie archiwum jest jakimś wielkim przypadkiem. Znaczy przetrwanie archiwum jest wielkim przypadkiem. I trzeba powiedzieć sobie tak, że przez te wszystkie lata getta grupa ludzi tworzyła coś, o czym wiedziała, że jest niezbędne dla przyszłości. I teraz, jeśli ja pomyślę, idąc tropem twojego pytania, że nagle to miałoby zniknąć, to wiesz, czuję się jakbym... Znaczy, do czego mógłbym to porównać? Do jakiegoś potwornego okaleczenia ciała. Tak jakbyśmy nie mieli oka, nie mieli ręki, no coś takiego. Bo to archiwum przynosi absolutnie niebywałą wiedzę o nie tylko getcie warszawskim, ale w ogóle o losach Żydów polskich w Generalnym Gubernatorstwie, o zagładzie. I gdyby tego nie było, to no bylibyśmy zawieszeni jakby w próżni. No to nie jest ilościowa kwestia, że nie ma kilku świadectw, prawda? Bez których, no nie wiem, możemy się obejść, prawda? Tym bardziej, że cała zagłada polegała na tym, że niszczono i nie wiemy ile dzienników, ile relacji, które zostały napisane, zginęło. Nigdy o tym nie będziemy wiedzieć. No ale jednak to archiwum było czymś więcej niż tylko zbiorem relacji. To był projekt naukowy. To był projekt opracowany z taką metodologiczną świadomością przez fachowców, przez profesjonalnych historyków, ale też socjologów, ekonomistów, ludzi kultury, pedagogów, i on obejmował bardzo właśnie świadomie i metodycznie przeprowadzoną taką, jakby wiesz, taką no, rejestrację tego świata getta, który był wielowarstwowy, złożony z wielu różnych jakby wymiarów, i to wszystko w tej ziemi przetrwało. I wydaje mi się, że to jest jakiś cud. I gdyby to się nie spełniło, gdyby tego nie było, no to ta pustka po zagładzie byłaby tak dojmująca, a my byśmy byli jak ślepcy, którzy błąkają się po tym Muranowie i tak naprawdę bardzo, bardzo mało wiedzą. Czy ten zespół i współpracownicy, bo należy dodać, że to byli również współpracownicy, prawda, tego zespołu, czy oni, myślisz, czy miałeś taką refleksję, że czy to jest po prostu nasza interpretacja, czy rzeczywiście można taką refleksję wysnuć na podstawie badania tych zasobów, że oni to rzeczywiście wszystko tworzyli ze świadomością zagłady, w tym sensie, że robimy to po to, żeby to zostało, bo nas zaraz nie będzie. Absolutnie tak. I są na to jednoznaczne dowody w zapisach, w notatkach Ringelbluma, który myślał o stworzeniu czegoś w rodzaju archiwum jeszcze jesienią 1939 roku, kiedy w ogóle nie zebrał jeszcze ludzi, kiedy archiwum jako grupa Onek Szabat nie zaczął jeszcze działać. Więc Ringelblum był świadomy, że to, co się dzieje, jest bezprecedensowe i że w związku z tym historyk, zadaniem historyka, obowiązkiem historyka jest dokumentacja. Więc oni byli absolutnie świadomi nie tylko wagi tej swojej pracy, ale tego, że muszą to zabezpieczyć. Tak. Muszą to ocalić. Stąd właśnie pierwsza część archiwum była zakopana 3 sierpnia 1942 roku podczas akcji likwidacyjnej, która już trwała. No a ta druga część, to znaczy te właśnie dwie bańki, w tym samym miejscu na Nowolipkach 68 w lutym 1943, czyli jeszcze już po tak zwanej akcji styczniowej, ale jeszcze przed wybuchem powstania. Gdzie to było schowane fizycznie? Fizycznie to było schowane w piwnicy domu Nowolipki 68 i też wybór nie był przypadkowy, bo to jest dom, w którym mieściła się szkoła Borochowa, która była taką też jakby punktem spotkań konspiracyjnych. Tam się ci ludzie z Onek Szabat spotykali. I to było takie naturalne miejsce. Do zadania ukrycia archiwum został wyznaczony bliski współpracownik Ringelbluma, członek Onek Szabat, Izrael Liechtenstein, i wybrał dwóch uczniów, i to było ich zadanie. I inni nie wiedzieli, gdzie to archiwum jest ukryte. Wiedział o tym Hirschwasser, sekretarz archiwum i taki no najbliższy współpracownik Ringelbluma, ale ze względów konspiracyjnych to oczywiście było utrzymywane w tajemnicy. No i wyobraźmy sobie, jest 3 sierpnia, akcja likwidacyjna trwa, te pochody ludzi idą na Umschlagplatz, Niemcy wpadają do kolejnych kamieni, zwrócają ludzi i mamy zapisy testamentalne tych dwóch uczniów, Dawid Graber, i oni piszą w ostatniej sekundzie, że właśnie już słychać Niemców, słychać kroki, więc po prostu chowamy to, co jest dla nas najcenniejsze, dla przyszłych pokoleń. I to, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, chowamy w tych skrzyniach. To jest dosłowny, dokładny cytat. Ale pośpiech był już taki, że oni nie zdołali zalutować tych skrzyń. nie zabezpieczyli tego do końca. Stąd, kiedy w 1946 roku poszukiwaniach długich, po wkopywaniu się przez te metry gruzu, przecież to były hałdy gruzu, tak, nie było żadnej kamienicy, prawda? To trzeba było specjalne szyby kopać i stemplować je drewnem, żeby to się wszystko nie zawaliło. I kiedy wreszcie dotarli do tych skrzyń, no dramat był taki, że tam chlupotała woda. Wszystkie były przeniesione natychmiast do budynku szpitala Bersonów i Baumanów na Siennej i tam na ostatnim piętrze, w największej sali, zaczęto to wydobywać, ale nawet nie można było otworzyć tych skrzyń, bo ta pulpa papierowa, która tak napęczniała od wilgoci, no po prostu uniemożliwiała, więc zaczęto ciąć te metalowe ścianki. I jakby tak, wiesz, tak jak się obiera, no nie wiem, jak się pomarańcz obiera, prawda, ze skórki. W ten sposób to było otwierane. No i wysiłki ówczesnych konserwatorów, zresztą pomagali pracownikom Żydowskiej Komisji Historycznej, archiwiści polscy, bibliotekarze. To była wielka taka akcja pomocy. No i każda karteczka przekładana bibułką, zmieniane te bibułki, z powrotem nasączane wodą i zmieniane. Dlatego pierwsza część archiwum jest stosunkowo jakby rozlegle uszkodzona. Natomiast druga część była doskonale zabezpieczona, bańki były zaludowane i ta druga część jest w bardzo dobrym stanie. Archiwum Ringelbluma jak arka, która po prostu taka arka ocalenia, z której również czerpiemy wiedzę na tak rozległe tematy, ale również czerpiemy bezcenną absolutnie wiedzę na temat tego, co się działo w getcie na obszarze kultury. Getto do wielkiej akcji było pełne wybitnych artystów i z pola muzyki poważnej i rozrywkowej, aktorów, poetów. Było życie artystyczne w getcie niezwykle również interesujące i rozległe. Oczywiście pamięć getta to pamięć ludzi. To pamięć ludzi, którzy zajmowali się przeróżnymi rzeczami. I dla mnie ta pamięć jest niezwykle ważna i niezwykle wyjątkowa, ponieważ ma bardzo ścisły związek i symboliczny, i taki merytoryczny z tym, czym się zajmuję i z tym, czemu oddałem serce, czyli tej muzyce rozrywkowej. Cała plejada wybitnych twórców piosenki znalazła się w getcie. Część to getto przeżyła, część tego getta nie przeżyła. Tutaj w tym opasłym tomie Getto warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście, oczywiście przywołane najważniejsze postaci, Władysław Szlęgel, wspaniały piosenkopisarz, poeta getta warszawskiego, Krzysztof Kamil Baczyński z Zamuru, tak go nazywam ja. No oczywiście Andrzej Goldfeder, Józef Lipski, Zygmunt Białostocki, jest opisana Wiera Gran, jest Marysia Eisenstein, śpiewaczka. Długo by o tym gadać, proszę Państwa. Pamiętamy, wracamy do tego i ja zawsze to getto, ten 19 kwietnia i te żonkile, które składam z dziećmi, to ja składam te żonkile właśnie tym artystom getta warszawskiego. Tym, którzy tam się znaleźli i którzy tam próbowali funkcjonować. Zanim przejdziemy do dalszej części naszej rozmowy z gościem Jackiem Leociakiem, chciałbym Państwu zaprezentować teraz numer bardzo piękny, polskie tango, Przytul, uściśnij, pocałuj. I chciałbym, żebyśmy wysłuchali wersji po hebrajsku. Tak jak powiedziałem, w latach 30. w kilku transzach zostało zarejestrowanych trochę hitów. W języku hebrajskim nagrywał Adam Aston pod pseudonimem Ben Lewi. Ben Lewi, po hebrajsku syn Lewiego, Dlaczego? Dlatego, że Adam Aston nazywał się tak naprawdę Adam Levinson. Levinson, czyli Ben Levi po prostu, czyli Levinson w języku żydowskim, a to samo po hebrajsku Ben Levi. Więc posłuchajmy, przytul, uściśnij, pocałuj. Być może znacie tę melodię, ale nie wiem, czy znacie ją po hebrajsku. Al-Bechot Lechinam hen dimotayich Kriyot Torah lumayich Ki aviv yelav lech Tachaki Koef alei ve'atachaki Alapot beicha kavet ve'charav kidli זכרי לשון חפתיני אמציני נשקיני עיקר גם כל רגע כעת אולי לא אשוב אוי הביני גדול הכאב מלשאת אם שחר תגוס אהבת תום אחר כקיץ בסתיו הפעם עוד פעם ראי היום מהר כבר לשפך לשף עיקר גם כל רגע כעת אולי לא אשוב אוי הביני גדול הכאב מלשאת אם שחר תגוס אהבת תום אחר הקיץ בסתיו הפעם עוד פעם ראי היום מהר כבר לשפך לשם. ciekawostką jest to, że Adam Aston kompletnie nie umiał mówić po hebrajsku. Uczył się fonetycznie, żeby nagrywać. Nieraz używałem już tego określenia kombajn do śpiewania piosenek, bo tak był nazywany przez współczesnych. Tak, no po prostu przychodził do pracy, nagrywał piosenki, wszystko mu było jedno, w jakim języku śpiewa. Najwięcej tłumaczeń polskich przebojów na hebrajski dokonał dziennikarz Izrael Mordechaj Biderman, który po wojnie przebywał w Nowym Jorku. On dokonał tych tłumaczeń najwięcej. Zresztą w tym hebrajskim indeksie również występuje Dawid Birnbaum, artysta getta warszawskiego, w bardzo fajnym nagraniu przedwojennym z lat 30. Także to są takie dosłownie pojedyncze ślady. Dawid Birnbaum, osoba, której dzisiaj zupełnie nie pamiętamy, którą wspomina nasz gość Jacek Leociak w wydawnictwie Getto Warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście. Nie mielibyśmy pojęcia, jak brzmiał jego głos, a możemy mieć to pojęcie, ponieważ takie nagranie, jedna jedyna piosenka została Dawida Birnbauma. Szkoda, że Marysia Eisenstadt nie nagrała, prawda, niczego, bo to był słowik getta warszawskiego. Ja się zawsze w takich momentach zastanawiam, jak pięknie wyglądałyby te kariery, ile by wniosły do polskiej kultury, gdyby oni wszyscy żyli. Ile Marysia Eisenstadt miała lat? 16? Tak, tak, jakoś... ale Marysia się urodziła słowikiem getta w getcie, za murami. Wielu tych wspaniałych artystów, jak Wiera Granma, oni już przyszli do getta z jakąś sławą swoją, no Wiera Granma była znaną piosenkarką, a Marysia to jest ten słowik, który się urodził za murami i zginął. Ja bym chciał zapytać teraz o... To jest rozległy temat, ale o pamięć getta warszawskiego. Mocny, duży, szeroki temat. Z jednej strony, czym jest dla ciebie pamięć getta warszawskiego? Ale z drugiej strony, jak z twojego punktu widzenia ta pamięć ewoluowała? I jak ty patrzysz na to, jakie są perspektywy tej pamięci też? To są trzy pytania, duże pytania. No tak, ale spróbujmy o tym chwilę pogadać. No, jeśli chodzi o mnie, to ta pamięć getta warszawskiego, ona się skupia w topografii, wiesz, i w materialności tej muranowskiej ziemi, dosłownie, no bo ja na Muranowie się urodziłem i to mnie określa w jakiś sposób tak tożsamościowo. Dlatego myśląc o getcie i pamiętając o getcie, to ja go pamiętam przede wszystkim właśnie przez siatkę ulic, przez przestrzeń, którą nakładam, tą przestrzeń gettową na to, na ten współczesny Muranów, i mam zawsze takie jakby podwójne widzenie trochę, prawda? Że ten współczesny Muranów, to co tam się stało po wojnie, to tak jakby też zawieszam czasami ono i wydobywam to, co właściwie jest już tylko pod ziemią. Więc dla mnie też, odpowiadając na twoje pytanie jeszcze inaczej, powiem, że dla mnie pamięć getta to jest to, co jest pod ziemią Muranowa. To jest ten podziemny Muranów. Jak byłem nastolatkiem, ta choroba się zaczęła u mnie. Jak się toczą wykopy w Warszawie, to ja tam jestem pierwszy i czasami przez te szpary w płocie drewnianym, w tym parkanie, po prostu patrzę, co tam widać. A co widać? Zazwyczaj widać jakieś cegły, jakieś piwnice, zawsze tak widać, prawda? Jeżeli mówimy o tej Warszawie. No to wyobraź sobie, że ja jako dzieciak w latach 60. Kopałem te wszystkie pagórki, wzgórki jako właśnie no, taki chłopak, który z kolegami biega i wykopuje skarby. I nie mieliśmy absolutnie przecież świadomości, gdzie biegamy, jakie pagórki rozkopujemy i co tam w tym środku tej ziemi jest. Więc to też jest pamięć getta w tym sensie rozumiana, że ona musiała dopiero przyjść, prawda? Nałożyć się z pewną wiedzą, z pewną świadomością, ale ten mój osobisty, pierwotny kontakt z Muranowem to jest kontakt z jakimś fascynującym miejscem, które jest inne niż pozostała część Warszawy. Jak wygląda ewolucja tej pamięci? No więc ja myślę, że tu no, zasadniczą rolę gra wiedza. Wiedza. My musimy najpierw wiedzieć, co się stało. A w PRL-u nie było to takie proste, bo kiedy Lachert projektował Muranów Południowy i zaczęły się prace w 1949 roku, w maju, to w projekcie Lacherta te gruzy, te pozostałości były ujęte w tej koncepcji takiej symbolicznej właśnie jako ślady martyrologicznego dziedzictwa getta. I on gruzy świadomie uformował w ten sposób. No gruzy, których nie można było wszystkich wywieźć ze względów takich no praktycznych, prawda? No to te gruzy były dla niego gruzami getta. I one, te nasypy gruzowe były jak postumenty, na których budowano kamienice, ale postumenty są czymś, na którym się buduje pomniki, prawda? Więc to było coś takiego. No i budulec Muranowa przecież to jest gruzowy budulec. To jest ten gruzobeton. Ale bardzo szybko. I Lachert był w pełni tego świadomy, i takie założenie memorialne właśnie zaprojektował. To była dla niego pamięć getta. Ta pamięć getta była w murach. W murach nowych domów. To jest też w ogóle fascynujący projekt. Ona była w murach nowych domów i w podłożu. Ale bardzo szybko pochodzenie gruzu zostało zapomniane. I one stały się tylko zawadą jakąś, przeszkodą. Nie wiadomo skąd się wzięły, prawda? A takim najbardziej drastycznym przykładem zapomnienia o getcie to jest projekt przedłużenia ulicy Anielewicza, dawnej Gęsiej, przez cmentarz żydowski do Młynarskiej. Czyli zniszczenie, wiesz, no, cmentarza żydowskiego. Wtedy już nie było mowy o żadnym getcie, wiesz, o żadnej pamięci o getcie. To był bardzo zły czas, można powiedzieć, kiedy to getto już przysypane gruzami przecież i tkwiące pod ziemią było jeszcze podwójnie przysypane taką właśnie niepamięcią. I ja myślę, że to jest początek lat 80., 83. rok, 40. rocznica powstania w getcie. Wtedy ukazuje się mnóstwo wydawnictw. Dziennik Czarniakowa, Kronika Ringelbluma, specjalne czasopismy, numery czasopism jak Znak czy Więź. I ta pamięć wraca. Od tego czasu ona wraca. Teraz jesteśmy już w zupełnie innym momencie. Jesteśmy w zupełnie innym momencie. O tym porozmawiamy. Tak, proszę. Jeśli pozwolisz, to też chciałbym wykreślić tutaj taką pewną dynamiczną i nieprostą linię myślenia o getcie jako przeszłości, prawda? Czyli pamiętania o getcie, bo natychmiast po wojnie zrobiono dwa ważne upamiętnienia. To znaczy kopiec Anielewicza na Miłej, czyli po prostu mogiłę komendy ŻOP, bo przecież tam oni do dzisiaj są, ich szczątki. I takie upamiętnienie w kształcie włazu do kanału autorstwa Suzina. Pomnik bohaterów getta to jest dopiero 48 rok, prawda? I on jakby stanowi taką cezurę pewną. Potem już mamy do 48 roku to myślenie o getcie i ta opowieść o getcie jest wielokierunkowa. To jest sionistyczna opowieść o getcie, to jest komunistyczna opowieść o getcie, to jest bundowska opowieść o getcie. To jest warszawska opowieść o getcie. Dokładnie. I w tej wielości to się jakoś właśnie układa jako taka panorama. Po 48, po 49 już mamy tylko jedną opowieść o getcie, komunistyczną, prawda? Taką internacjonalistyczną. Może tutaj właśnie to była walka z faszyzmem polskich i żydowskich bojowców z faszyzmem. I dopiero właśnie ten 83 rok, do którego wracam, jest ważny, bo to był też pierwszy rok, kiedy te obchody rocznicy powstania w getcie jakby rozeszły się na oficjalne i takie, które Marek Edelman prowadził. Te nieoficjalne, bo Marek Edelman przecież tuż po stanie wojennym rzucił apel do środowisk żydowskich świata, żeby zbojkotowały rocznicę powstania, nie przyjeżdżały w 83 roku do Polski, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co się wydarzyło po 13 grudnia. Nie posłuchano go. Nie posłuchano. Ten apel nie został wysłuchany. I od tej pory właśnie Marek Edelman jakby rozpoczął niezależne obchody. I te niezależne obchody, one po 89 roku wygasły, ale teraz muszę ci powiedzieć, że w ostatnich latach znów zostały wznowione. I teraz mamy również oficjalną uroczystość pod pomnikiem i tą nieoficjalną, w której brał udział Marek Edelman, a jak umarł, to Paula Sawicka, która jest jakby taką spadkobierczynią pamięci Edelmana, ona prowadzi ten pochód. I to w tym roku właśnie tak się rozegrało. W tym roku prezydent Duda w tym roku szczęśliwie nie przemawiał pod pomnikiem getta, ale w zeszłym roku przemawiał. I teraz wiesz, jak jesteś w tym miejscu 19 kwietnia, to rzeczywiście z jednej strony jesteś tam przy tablicy Ziegelbauma, ale słyszysz z megafonów przemówienia spod pomnika z tej oficjalnej uroczystości. Więc to się znowu rozeszło. Nie zapomnę pogrzebu Marka Edelmana, na którym byłem. To też było bardzo dojmujące, bo było tak dużo ludzi i grał jazz band, nowoorlańskie melodie. Bardzo mocne to było dla mnie. I widziałem masę różnych kolegów, koleżanek, których bym w życiu nie posądził o jakąkolwiek pamięć o czymkolwiek. I myślę, że to trwa i to się bardzo pięknie rozwija. W tym roku moje córki składały żonkile. Ja mam teraz dla Państwa, chciałoby się rozmawiać i rozmawiać. Czas płynie nieubłaganie, ale posłuchajmy przepięknego tanga, jednego z takich najważniejszych polskich tang, o takim zabarwieniu, No, znawcy tematu by się wkurzyli, obrazili, a co ty to zestawiasz na siłę? No ale posłuchajmy. Graj skrzypku, graj. Władysław Lidauer, zresztą skrzypek, napisał to tango. Wykonywała cała plejada artystów przed wojną. Utwór wybrzmiewał w Kafe Sztuka i w Feminie i gdzie się tylko da, w getcie warszawskim i na ulicach być może też. I poproszę tutaj o, dziękuję bardzo, już mam czujny realizator. Bardzo dziękuję. Posłuchajmy, zaraz do Państwa wracamy. Kawiarni tej, na skrzypcach swych cudownie grałeś, słuchając wciąż melodii twej, wiedziałem, że swą piosenkę do mnie słałeś. Ach, graj mi, graj, rapsodię snu, niech leci w dal piosenka cicha. Ja proszę cię, chcę słyszeć znów srebrzysty ton i kilka słów. Graj, skrzypku, graj przez całą noc, swe serce daj i wrażeń moc. Niech skrzypki lgają, czarowne tango grają. Taką grę dam życie swe. Tango grają, za taką grę dam życie swe. Śpiewał Marian Demar. No, za taką grę ja też dam życie swe w każdej chwili. Można by słuchać i słuchać. Z nami profesor Jacek Leociak. Rozmawiamy o pamięci getta, o naszej tradycji, o tym wszystkim, co się wiąże z rocznicą. Co roku 19 kwietnia, później kurz opada, później znowu zajmujemy się swoimi sprawami, żonkile więdną. To wszystko Muzeum Polin i pomnik bohaterów getta znajduje się i w ogóle to podziemne miasto, które jest pod asfaltem, pod chodnikami, pod domami. Znajduje się w obrębie dzielnicy, która miała być dzielnicą przyszłości w pewnym sensie. Dzielnicą, nie wiem, szczęścia, nowego życia, nowego otwarcia, jaką jest Muranów. Ty na Muranowie się również wychowałeś. I moje pytanie, czy może takie zagajenie, na pewno słuchają nas mieszkańcy Muranowa i pozdrawiamy ich serdecznie. I na pewno nie jeden przybysz, czy na godzinę, czy na miesiąc, czy na rok, zahaczył o Muranów. Jak Muranów koresponduje z gettem warszawskim, z tym miastem, które jest pod Uranowem. Bo wiesz, może tak. Miałem kiedyś mieszkanie na Dzielnej. Kiedy sprzedawałem to mieszkanie, przyszła sąsiadka z piętra, to było na drugim piętrze, przyszła sąsiadka, która miała wtedy już dosyć dużo lat. Było to prawie 20 lat temu. I ona wtedy pierwszy raz opowiedziała mi troszeczkę o swojej historii, która wyglądała tak, że ona po prostu zasiedliła to osiedle, kiedy jeszcze nie było tynku na domach, kiedy były gołe cegły, kiedy jeszcze był jeden wielki plac budowy, ona już tam mieszkała. I rzeczywiście mieszkała w tym samym mieszkaniu. I zaczęła mi opowiadać, a ja nie wiem, panie Janku, czy pan wie, co tutaj było za oknem, i wskazała na plac przy ulicy Dzielnej, po drugiej stronie, jak mamy Pawiak, po drugiej stronie ulicy teraz jest taki piękny zielony skwerek. Że tam była to straszliwe miejsce, tam tak, że tam skupiali ludzi przed przeniesieniem na Umszlak plac i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodźmy w szczegóły. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że nie da się od tego w ogóle uciec. Że to na nas patrzy z każdej strony i sporo ludzi mówi również o tym, że na tym Uranowie się jakoś dziwnie mieszka. Inni mówią, że tam są duchy i tak dalej. Ciekawi mnie, jak tobie się mieszkało na Uranowie, to raz, a dwa, jak Uranów, gdzie jest Uranów, gdzie jest getto warszawskie, o. Mnie się mieszkało cudownie na Uranowie. To są lata, najszczęśliwsze lata mojego życia. A kiedy już ta właśnie świadomość miejsca, ta wiedza o miejscu przychodzi, no to wiesz, to wtedy się mieszka tam, przynajmniej ja tak to wskoczuwałem, nie jako, wiesz, znaczy nie byłem spętany jakąś grozą i przed tym bym przestrzegał, bardzo bym przestrzegał. Ja namawiam wszystkich, żeby studiowali historię getta, żeby jak najwięcej o tym wiedzieli, tych, którzy mieszkają na Uranowie. Wiem, że teraz bardzo wielu ludzi doskonale wie, co tam było, ale to nie chodzi o to, żeby żyć w grozie tego miejsca. Tu chodzi o to, żeby żyć jakby dniem powszednim Uranowa, prowadzić swoje życie splątane, zaplątane w te uliczki, w te zieleńce, w te skwery. Przecież Uranów jest jedną z najbardziej zielonych teraz dzielnic, prawda? Żeby jakby chodzić po tym Uranowie, który jest na powierzchni, mając świadomość, że chodzimy po mieście podziemnym i że to jest w ogóle fenomen w skali światowej, uważam, że są dwa miasta ze sobą złączone i że ta powierzchnia ziemi stanowi granicę. Ale to nie powinno być, to nie może być paraliżujące dla ludzi. Ja bym proponował coś innego. Ja bym proponował, oprócz tych pewnych rytuałów upamiętniających, do których, które są naszym obowiązkiem, prawda? Mówiłeś się o pamięci, mówiłeś się o upamiętnieniu, o rocznicach. Tak, te rocznice muszą się jakby rozgrywać w jakiś przestrzeni publicznej, prawda? Ale ja bym mieszkańców Uranowa, nie tylko mieszkańców Uranowa, namawiał do czegoś, co ja nazywam takim doświadczeniem współobecności. To jest coś innego trochę niż pamiętanie o ofiarach getta. To jest zaproszenie tych ludzi, którzy tutaj mieszkali, przecież nie tylko w czasie getta, ale przed gettem, w Polsce międzywojennej, w XIX wieku, prawda? Przecież to była dzielnica żydowska od połowy XIX wieku. Tu mieszkało mnóstwo ludzi, bardzo różnych ludzi. I oni nie mogą być zredukowani do ofiar tylko. Przed tym też przestrzegam. Nie chcę, żeby Żydzi byli postrzegani tylko jako ofiary Holokaustu. Nie. Oczywiście. Ja bym poprosił teraz o piosenkę. Ponieważ czas naprawdę nas terroryzuje absolutnie. Wybacz, Jacku. Tyle się by chciał jeszcze powiedzieć. No właśnie. Poproszę o Gdy odejdziesz. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jeszcze to móc zagrać. Zaśpiewa Wiera Gran. Wiera Gran, gwiazda kawiarni Sztuka.